yaa ci xamal nañu ne dinañ suñu cant ak suñu ngërëm ak ñaar ci yéen di sant yàlla ci loolu wér. noonu ngeen waxee ko ci waxtaan ni di sant yàlla ndax suñu bëgg leen képp la mooy ngeen rek ki ñu àndal Cheikh Moussa da leen mat biir mat ci bitti te woon la xamee ni moom lu jafe la. ku mel woon ne nag su demee ba jamono rëy ko ñi ñuy tuddee ay nit yàlla wala ay niti diina su ne ba ko ñu rëyree ko loolu du moom waaye ñu ngi fi bàyyi rek te moom ku ko rëy rek da nga koo xamul waaye boo xam ne moo ne ci dëgg. kon nag ñu fas seene taw yàgg naa ko suñu lenn lu dul ñam mooy kan ak li ma woote mu lan suñ ko xek jàmm am na fu lay am nga ne la amit na loola tey ñi tey yi tey ñoo ko mën a wax te yàlla ngi jël baax na ko nda amuñ cëkk ne sa moom bég na seen doxin ndax ñu bàyyi yi bég nañ seen doxin te it moom la koy dulooñu xam nañ ko yàlla mooy bégloo Cheikh Moussa ñu xam nañ loola moom ba tax na bu ñu ne bég na rek nañ ne bég na kon yëg na ne yëg seen doxin bu wér soo leen góor-góor na ci ñu ko ci waxee fi jama toll ak fi ko defere sunu bëgg-bëgg def lenn lu dul kenn ku nekk ci yéen dem ba ma xamam xattan jamono ko def jamono ak ñi yoo xam ne ku nekk day xattan jam man ko doxal nga xam-xam bi attan jam wala mën a doxal jamono lenn ko ne mu ngi ci yow waaye jikko def ak nelawa ak barke ba loolu moom moo def ñu ngi téew ko rek nga xam moom ko ça ndax bëgguñ mbir mi fi dañ bëgg mu koy wax ba abadan wale nag ci yar nit ci defar ay nit ci faggul leen ci lañ ci dama yàq tuuti ne dañ koy tàgg suñ ne ko dañ koy yëf kon nag bind nit ki ak yëf nit ki loola dellu ca daara ja la dellu coon wala samp ko ci lañ ci lay defaroo ci lay tëddoo xekk sa ba bu ëllëgee mu nag xaw man mu demal kon loola mooy suñ bëgg-bëgg yii nga xam ne tey moom itam waxtaanee ko am na ko nam wax ci li jëm ci siyaara bi moomuñu ko sama sakoom bisam la daan na wax ne siyaara boo gis rek siyaar la mooy ndollal kon lépp lu ca waaye def rek loo xam ne ndollal dana ko si xeyoo na ko nag waaw xeyoo na ndax moom moomu ko ndax lañ koy siyaar la lan la mooy leer yàgg na ca moom leer googu na tey fi gën a nekk lam mënoon démb tey ku ne man lam dém tam tey ku gën def kon yëg ni moom lu ñuy jëf laaj wér kon bis bisam la su dee màgg lu baale bisub Serigne Touba dina lam ci waxal boppam daan na wax ne li ko dalee naat ba ci gëlam du ci waaye man ba def te dégg nañ la ci wajjatan limen bi duf irtada wa hujjat ala muxalifin xadda bisa nga bon ne kenn ko xam ne yàpp nga ko te màggal ko sa xaj màkk la mais ñuy demee màkk di wutaa bëgg ñu ñëw ñu naan la ak ñu ci far say bàkkaar su ne ku mënta dem foofu demal waa lañ fa doon jëlee ñu jëf foofu leen te yi nag mooy sa la it yol xeyam it nag loolu kon bisam la mooy tund waaye def kon nga yëg ne moom jëlante beneen bi ci def mooy sëm bi moom Moussa Moussa boobu bi sa borom sa kon bis boobu leen nañ ko yemeewoon xakka mooy mas loolu ak lu man moom def ko jëf ne moom bisam la parce que bis loo xam ne benn paale bi ci def dara ki nga xam mooy xalifaam rek lépp ñu caa def moom moo ko cay def.